स्मृति ज्ञान भी भूतार्थ विषय का नहीं कहते। स्मृति स्व उत्पत्ति व्यतिरेकण ज्ञान क्षण के द्वितीय क्षण नष्ट हो जाएगा। उत्पत्ति व्यतिरेकण ज्ञान काल भी नश्यते। न्याय मत में तो उत्पत्ति द्वितीय क्षण स्थिति तृतीय में नाश। विज्ञानवादी तो उत्पत्ति क्षण ही नष्ट हो गया, ज्ञान काल भी नहीं रहेगा। अगत्वरम सद विज्ञान, विज्ञान कहीं दूसरे स्थान को जाएगा, किसको ग्रहण करेगा, नहीं जाता है। कथम भूतार्थ ढौकते, भूतार्थ को कैसे जाएगा विषय करेगा। सत्व सतवनी स्मृतिर्भूतार्थ भी भ्रांति तदभावात् तत्र वर्तमानतया रूप्यादि दृष्टि तस्या न स्मृतिता इति मन्वान। स्मृतिर्भ्रांतिश्च न भूतार्थता, भ्रांति नहीं स्मृति भी नहीं। नहीं क्षणिक से ज्ञान से उत्पत्ति क्षण इतर क्षण सत्व, क्षणिक ज्ञान उत्पत्ति क्षण से इतर क्षण नहीं। विज्ञानवादी के अनुसार क्षणिकत्व विरोधात्, अतोभी वर्तमान ज्ञानम न भूतार्थम स्यात्, भूतार्थ का नहीं होगा। उत्पत्ति अवस्था में वो ज्ञानम गत्वा कालांतरस्थम अर्थम स्पृशति, शंका है उत्पत्ति अवस्था में ज्ञान जा करके अतीत काल अर्थ को स्पर्श कर ले उत्पत्ति काल में, तो ज्ञान तो गमनशील नहीं। इति आशंक्य अगत्वरम सद विज्ञानम, गत्वर नहीं त्वर क्वर त्वर गत्वर क्वरप क्वरपन से पितुक हो जाएगा। गमेश है हाँ हाँ ठीक है ठीक, तो गमेश क्वरप होगा तो कितन से अमदा तो उसने मकार का लोप होगा, तब हर्ष से पीते गत्वर नहीं। नहीं मिला। अच्छा सूत्र है गत्वर तो निपातन हो गया। क्वर प्रत्यय हाँ कर नाशिक लोग पाते तुक हो जाएगा। हाँ सत्तावन अगत्वरम न च तर्कशास्त्रे शब्दवत अर्थ से आगमनम, शब्द आता है कान में अर्थ से आगमन नहीं। कालांतर तत्व विरोधात, वो कालांतर में रहेगा नहीं। सर्वत्र च गमनानुभिवगान, सर्वत्र अर्थ का गमन नहीं मानते, शब्द का तो मानते सर्वत्र नहीं मानते। नहीं दृष्टु इत्यादि श्रुत्या ज्ञान से क्षणिक तो आसिधि आशंका, नहीं दृष्टु दृश्य विपरलोप विद्यते कहा, ज्ञान तो क्षणिक नहीं आशंका अविलुप्त। अभिलुप्तार्थ विज्ञानो यद्यात्माभ्युपगम्यते सर्वेषां सर्वविज्ञानात् सर्वज्ञत्वं भवेत् ध्रुवम्। अभिलुप्तार्थ विज्ञान यदि आत्मा अभिलुप्त अर्थ विज्ञान अर्थविज्ञाने अभिलुप्त अर्थविज्ञान यस्य अर्थविज्ञान लोप नहीं होने में निश्चय मानेंगे, तो ज्ञान यदि इसका विषय मानेंगे सर्व विषय का ज्ञान वाला, तो सर्वेशाम सर्वज्ञ तो ध्रुवम भवेत सर्वविज्ञान आदि सर्व विषय ज्ञान मानेंगे, तो ये तो जो अभिलुप्त आत्मविज्ञान तो निर्विषय ज्ञान मानना पड़ेगा। और सुश्रुति अवस्था में प्रकाश करता है कि सर्व विषय ज्ञान वाला मानेंगे जिसका अर्थ और विज्ञान लोप नहीं होता, ऐसे ज्ञान मानेंगे तो सब ज्ञान सर्व विषय हो जाए सर्वेशम हो जाएगा। स्वरूप ज्ञान से नित्यत्व भी विषय ज्ञान से न नित्यत्व अति प्रसंग सर्वेशम, स्वरूप ज्ञान तो नित्य है किंतु विषय विषय का जो ज्ञान है सविषय ज्ञान नित्य नहीं। ऐसे सविषय ज्ञान को नित्य मानेंगे तो सर्व विज्ञान तो आपत्ति। अथ स्थिरमपि ज्ञानम आत्मनो अन्यत्र स्थास्यति तत्कथम आत्मन सर्वज्ञत्वम्, नित्य ज्ञान हो आत्मा से अन्यत्र रहेगा कथम आत्मन सर्व आत्मा में सर्वज्ञ तो क्या होगा, सर्व विषय ज्ञान अलग हो आत्मा में नहीं तो आत्मा सर्वज्ञ नहीं होगा। तो कहते आत्मा को छोड़कर अन्य कहाँ रहेगा ज्ञान। आशिता से संबंध कार्य कारण यो स्मृत वर्तमानात्मकं ज्ञान मतितार्थं स्पृशेत कथम। आशिता से संबंध कार्यकारण हो कार्यकारण आशय आशय भाव वर्तमान आत्मगम ज्ञानम अतीतार्थम कथम स्पृशेत। तो वर्तमान आत्मा में ज्ञान है आश्रय है आत्मा अतीत अर्थ स्पर्श कैसे करेगा अतीत विषय को। हाँ कारण न तावत्ते स्वतंत्रम नित्यम ज्ञानम अस्ति। तुम्हारे पक्ष नित्य ज्ञान स्वतंत्र नहीं वो तो ईश्वर ज्ञान के नित्य कहते न च तस्य आत्मन अर्थांतरम आश्रय अन्यत्र ज्ञान नहीं कार्य कारण ज्ञानात्मन आशिताश्रय संबंध से प्रसिद्ध तो आत्मा में ज्ञान ज्ञान करें। वेदांत मत से तो अंतकर्णवृत्ति है चिदाभास विशिष्ट अतो ज्ञान से नित्यत्व युगा तो जो विषय सब विषय ज्ञान नित्य नहीं उनसे तसे क्षणिकत्वादि दुर्वारम तसे क्षणिकत्व आत्मनिष्ठत्व चैती स्थित पलितमा इसलिए वर्तमान विषय आत्मा में ज्ञान है अतीत अर्थ कैसे स्पर्श होगा। रूप्य धीय स्मृतित्वा संभवात देशांतरस्थम रूप्यम तद हेतु सामान्यदि त्रयजन्य ज्ञान भ्रांतिरवैति रूप्य धीय स्मृति तो संवाद रजत ज्ञान स्मरण नहीं हुआ न देशांतरस्थम रूप्यम तद हेतु देशांतरस्थ रजत उसका ज्ञान जो कहते वो भी ठीक नहीं उक्त्वा अभी सामान्यदि त्रयजन्य ज्ञान भ्रांतिरव सामानादि त्रयजन्य ज्ञान भ्रम जो पूर्व पिछले ने कहा था सामानादि त्रयजन्य ज्ञान भ्रांतिरवैति वा सामान्यदि त्रयजन्य व्यवा दो जो ज्ञान सामान्यदि त्रयजन्य होता है वो भ्रम ही होता है एक हुआ दूसरा जो भ्रम ज्ञान है वो सामान्यदि त्रयजन्म ही है। सामान्यदि त्रयजन्य ज्ञान भ्रांतिरव अथवा भ्रांति सामान्यदि त्रयजन्य एव न इति वा विवक्षितम्। यदि आद्य कहेंगे भ्रांति ही कहेंगे सामान्यदि त्रयजन्य ज्ञान भ्रम ही होगा इसका प्रत्याख्यान सम्यक सम्यक ज्ञाने पिचास्त्येतत् त्रयं यद्भवते ऋतम् प्रत्यभिज्ञाय तदिदम् प्रत्यभिज्ञाय तदिदम् ज्ञातं वस्त्वैति सम्यक ज्ञानेपि यद भवते ऋतम एतत्त्रयम् अस्त्येव यद प्रत्यभिज्ञाय इदम् अज्ञातं वस्तु अवेति इदम् अज्ञातं वस्तु प्रत्यभिज्ञाय अज्ञातं प्रत्यभिज्ञाय इदम् अवस्तु अवेति इदम् अज्ञातं इदानीं ज्ञातं मया पूर्वम् अज्ञातं इदानीं ज्ञातं ऐसे ज्ञान होता है तो उसमें अतीत का स्मरण है सामान्य ज्ञान है सादृश्य अज्ञात और ज्ञात में सादृश्य हो गया सादृश्य दर्शन और विशेषादर्शन होगा। विशेषादर्शन क्या सर्वत्र कोई ज्ञान होता है तो विशेषादर्शन तो मिल जाएगा कोई भी ज्ञान में सर्व विषय होता है कोई विषय छूटता नहीं तो विशेषादर्शन हो जाएगा सादृश्य हो गया और अतीत स्मरण हो जाएगा तो सामान्य ज्ञान अज्ञात का ज्ञान हुआ तो सम्य ज्ञान भी हो गया भ्रांति रे वैसे नियम नहीं होगा। कथमिति चेत यत्र अज्ञातम ज्ञायते तत्र ज्ञाता ज्ञाते वो सामान्य रूपम गम्यते अज्ञात ज्ञान हुआ ज्ञात जो अज्ञात था वो अज्ञात में सामान्य विशेषाग्रह से संभव है नहीं केन चित्ते भी ज्ञान है ना सर्वात्मना अर्थ गृहते किसी ज्ञान से जितने अर्थ सर्वात्मना सर्वरूपेण अर्थ ग्रहण हुआ घट ग्रहण हुआ सर्वात्मना घटत्वेन पृथ्वीत्वेन द्रव्यत्वेन इदंत्वेन वैसे बहुत सर्वात्मना तो भूतत्वेन ऐसा ज्ञान नहीं है, तो भूतत्वेन अज्ञात तो हो गया, केन रूपेण अज्ञात तो हो जाएगा। स्मृतिश्च तत्र अस्ति यद अज्ञात तद अज्ञात वस्तु ज्ञायते में आयाति प्रतिभिज्ञाय इदम वस्तु लोको यतो अवगच्छति प्रतिभा करे से जानते तद अज्ञात वस्तु में अज्ञाते तो त्रयम सम्य ज्ञान संपादित तो प्रतिभिज्ञा इसे जानता है। सम्य ज्ञान में तीनों सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान और स्मृति तीनों है, इसलिए त्रय ज्ञान सामान्यदि त्रयजन्य ज्ञानम भ्रांतिरेव नियम नहीं। विशेष विशेष मतलब एक कोई विशेष नहीं, जितने विशेष सबका ग्रहण, कोई भी ज्ञान केवल प्रतिभिज्ञान ही, किसी भी ज्ञान में नहीं केनचित ज्ञान है ना, सर्वात्मना अर्थ ग्रहते सारे विशेष रूपेण अर्थ ज्ञान विशेष ग्रहण होता है। रूपवत्वेन घट देखा, रसवत्वेन ज्ञान होता है अयम घट, तो ऐसे कितने प्रकार सर्वात्मना ज्ञान तो नहीं होता है। प्रमेयत्व ज्ञान हो जाए, पृथ्वीत्व ज्ञान हो जाए, वस्तुत्व ज्ञान हो तो भी सर्वात्मना सर्वरूपेण जितने विशेष विशेष वहाँ विशेषण है सर्वरूप से ज्ञान नहीं होता, प्रकार तो सब नहीं होता ज्ञान। भवत सम्य ज्ञान त्रय किमता बता इत्यादि तथा सम्य ज्ञान में तीनों है किंतु भ्रामित्य नहीं। तथा सत्यमृषा ज्ञानम सर्वत्रैव प्रसज्यते मुक्त्वैकं प्रत्यगात्मानं न तत्रास्ति त्रयं यतः तथा सति सर्वत्रैव मृषाज्ञानं प्रसज्यते एकं प्रत्यगात्मनं मुक्त्वा यतः तत्र त्रयम नास्ति। प्रत्येगात्मा के ज्ञान में वो त्रय सामान्य आदि ज्ञान सामान्य विशेष आग्रहण स्मृति आदि कुछ नहीं, उसको छोड़ के सब ब्रह्म हो जाएगा। कारण त्रयजन्यम मिथ्या ज्ञान में भी थी अभिभगमाद कारण त्रयजन्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान भ्रांति रे वे मानने से सब भ्रम है। ज्ञान मात्र से मिथ्यात्व इष्ट में भी थी शून्यवादी मन्यते, शून्यवादी कहेगा ठीक है सब ज्ञान में आत्म मिथ्या हम तो कहते तम प्रत्यय उक्त एक छोड़ कर मुक्त्वा एकम प्रत्यगात्मान उसको छोड़ कर वहाँ त्रयजन्य नहीं है। प्रत्यगात्मन सामान्य विशेष भाव विनिर्मुक्तत्वाद उसे सामान्य विशेष भाव ही नहीं, सामान्य ग्रहण विशेष आग्रहण ये नहीं बनेगा। और स्मरण नित्य अपरोक्षत्वाच हमेशा अपरोक्ष है स्मृति नहीं, तस्मिन् कारण त्रय से निर्वकाशत्वाद इत्याह कारण त्रयजन्य तो नहीं है, इसलिए एक आत्मज्ञान को आत्मा को छोड़कर बाकी सब पदार्थ मिथ्या है। द्वितीय दूसरे द्वितीय क्या है सामान्य त्रयजन्य भ्रांति ज्ञान सामान्य त्रयजन्य पहले क्या था सामान्य त्रयजन्य ज्ञान भ्रांति रेव, अभी भ्रांति ज्ञान सामान्य त्रयजन्य सामान्य त्रयजन्य नहीं तो भ्रांति नहीं होगी। द्वितीय यस्मिन् यस्मिन् सत्यवे अत्कार्यम् न भवे देव चासति तस्वकार्ये स्वतंत्रत्वा दुच्यते कारणं बुधैः। यस्मिन् सत्येव यत् कार्यं भवेत् असत्य च न भवेत् स्वकार्य स्वतंत्रत्वाद बुद्धे कारणम चेति न भवेत् चसति यस्मिन् सति यत् कार्यम असत्य च न भवेदेव यस्मिन् सति कार्य यत् कार्यम भवेत् असत्य च न भवे तत् स्वकार्य स्वतंत्रत्वाद कारणम बुद्धेति कार्य के प्रति स्वतंत्र हुआ वो कारण होगा अन्य व्यतिरिक्त से। स्वतंत्रतम समर्थतम समर्थ ही अज्ञान में अन्य व्यतिरिक होता है, अज्ञान सत्यव भ्रांति दृष्टि अज्ञान है तो भ्रम असत्य च दृष्टि अज्ञान है तो भ्रम नहीं तदेव तत्कारण अन्य व्यतिरिकवत लोके कारण तो प्रसिद्ध है, ये अन्य व्यतिरिक वाला कारण होता है लोके प्रसिद्ध। सामान्यदि त्रयस्य भ्रमानुविधायित्व पुनरज्ञ निराकरिष्यति आगे निराकरण करेंगे। सामान्यदि त्रय भ्रम में सामान्य त्रय सत्य भ्रम सत्व तदभाव तदभाव इसका निराकरण करेंगे। निराकृत उच्च पुरस्ताद पहले भी निराकरण हुआ। भवत भ्रांतिर अज्ञान जत्वम तथापि रूप्य ज्ञानम आकारवत नवा, भ्रांति अज्ञान जन हुआ, रजत ज्ञान साकार है नहीं आदि सत्वा परतवा। रूप्य ज्ञान यदि आकार वाला है, स्वतः आकार वाला नहीं, ये परत प्रथमे यदि रूप्य ज्ञान आकार वाला स्वतः स्वयं आकार है, विषयाकार भजनायोगो स्वयं आकार वाला है तो फिर विषयाकार भजन विषयाकार नहीं होगा, स्वयं आकार वाला फिर विषयाकार ग्रहण करेगा ऐसा नहीं होगा। स्वयं आकार वान होने से विषयाकार क्यों नहीं होगा? न खलु आकारवत्या आकाराम अर्थते, आकारवत्या आकारम, आकारवती यदि ज्ञान बुद्धि है आकारवत्या क्या है? न खलु आकारवत्या आकारांतरम अर्थते, न खलु आकारवत्या आकारवत्या आकारांतरम अर्थते, अन्य आकार के अर्थ आवश्यकता नहीं। बुद्धि यदि आकारवती है, आकारवत्या बुद्धिया आकारांतरम न अर्थते, अन्य आकार की अपेक्षा नहीं है। अर्थ नहीं वह विशेष ही निराकारते न्याय विरोध से भी विरोध। यदि ज्ञान निराकार होने से अर्थ से विशेष होता है, ज्ञान स्वतः यदि आकारवती मानेंगे तो अर्थ नहीं वह विशेष ही जो इसका उदयनाचार्य का वाक्य है विरोध होता है। अर्थ नहीं वह विशेष ही निराकारतयाधेमित उदयनाचार्य आत्मतत्व विवेक कुमार भट्ट अर्थ ने विशेष निराकृत अध्ययन क्या क्या आगे क्या दूसरे हाँ हाँ बोल रहे अर्थ विशेषण निराकरता है ध्यान। ये तो उदयनाचार्य वाक्य है, कुमार भट्ट का भी कहा होगा अर्थ ने विशेषण निराकरता है ध्यान। क्योंकि विज्ञान मत तक बाह्य अर्थ खंडन करते समय, विज्ञान मतवादी खंडन करते समय अर्थ से ही आकार होता है, बुद्धि में आकार नहीं है, अर्थ ने विशेष ही तद आकार घट ज्ञान किस प्रसंग में आत्मतत्व हो गया। वो कुमार भट्ट में बुद्धि ये नग्राह्य भेस्तम अवधि अधीयस्ति वृत्ति, ये तो उदयनाचार्य के नग्राह्य भेदम अवधि अधीयस्ति वृत्ति, ग्राह्य विषय का भेद है, विषय के निराकरण करें तो बुद्धि की वृत्ति नहीं होगी। हाँ हाँ वो तो है, उसका अभिप्राय क्या हुआ? ग्राह्य के विषय यदि अलग अलग नहीं मानेंगे तो बुद्धि की वृत्ति नहीं होगी, तो बुद्धि की वृत्ति अलग अलग है तो ग्राह्य विषय मानना पड़ेगा। तो अर्थ का आकार है, अर्थ से ज्ञान में आकार आएगा, ज्ञान का स्वयं आकार नहीं है, यही मत है उदयनाचार्य का है। उदयनाचार्य जी का तो वाक्य है हाँ बौद्ध मत तो खंडन किया माल होटे भी ठीक, ये तो उदयनाचार्य जी के है और माल भट्ट के अनुसार बौद्ध मत माल भट्ट तो अन्य थे ख्यातिवादी ज्ञान उनका मत है, वो तो अलग है आत्मा अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कहा ओ और विज्ञानवाद के लिए अलग के लिए विचार नहीं है, उदयनाचार्य से विचार है। कुमार भट्ट में तो इत्याह नास्तिक निराकरिष्णु आत्मातित्व भाष्य के दत्त रही था प्रयात तो ये तो हो गया ज्ञान विलक्षण विषय भेद प्रवृत्तम स्वतः ज्ञान से निराकरता था साकार बताएंगे विषय भेद प्रभाव। ज्ञान में भेद होता है तो विषय भेद मान करके, विषय भेद नहीं माने तो ज्ञान का भेद नहीं होगा, ज्ञान निराकार है। ये तो ज्ञान स्वतः आकारवर्ती नहीं होगा, इसका विरोध होता है। यदि ज्ञान में आकार परत मानेंगे परत चेत सत्व निराकार था, ज्ञान में यदि अन्य से आकार है सत्व निराकार हुआ, तो निराकार हुआ तो ज्ञानम आकारवत रूप्य ज्ञानम आकारवत न वा, रूप्य ज्ञान आकार वाला है नहीं, यदि आकार वाला सत्व होगा तो ये पहले दोष दे दिया, परत आकार बल हुआ तो स्वयं आकार वाला नहीं हुआ तो दूसरा पक्ष में आ जाएगा। द्वितीय भी न विषय आकार भजन, विषय यदि आकार वाला नहीं है स्वयं रूपे ज्ञान आकार होता नहीं है, ज्ञान यदि आकार वाला नहीं तो विषय आकार नहीं हो सकता है नहीं। द्वितीय भी न विषय आकार भजन, आकार रहित तो स्वरूप विरोध था, आकार रहित तो जो स्वरूप है वो विषय आकार कैसे बनेगा, उसका स्वभाव है आकार रहित, आकार उसमें होता ही नहीं। अतः न सालंबना भ्रांति रीति आशंका, भ्रांति सालंबना विषय विशेषण नहीं हुई इति आशंका। स्वतः स्वतः आकारवत किंचित परतश्चापि दृश्यते शुक्तिमृत स्फटिका देवं ज्ञानं केनाभ्युपेयते। किंचित स्वतः आकारवत किंचित परतश्चापि दृश्यते शुक्ति मृत स्फटिका आदि एवं ज्ञानम क्यों नाभिपेयते, शुक्ति मृत स्फटिका में स्वतः आकार वाला कुछ है कुछ परत आकार वाला, जैसे टीका में दिया है हाँ चकार अवधारणा था स्वतः शब्द ने संबंध है स्वतः एवं परतश्चापि दृश्यते स्वतश्च स्वतः दृश्यते परतश्चा भी तत दृष्टान्त वहाँ सुक्ति इति यथा स्वतः सुक्तिर आकारवर्ती एव रूप्य आकार गृह्णाति, सुक्ति आकार वाला है स्वतः, स्वतः आकार वाली है रूप्य आकार गृह्णाति, मृदप्य आकारवती स्वतः घटादि आकार हो जाते आकारवती मिट्टी होकर घटादि आकार प्राप्त करती है। स्फटिक भी स्वभाव है न आकारवान है वो अलग तक आदि आकार धारित अन्य आकार को धारण करती, इसी प्रकार बुद्धि स्वयं आकार बल होकर के विषय आकार हो सा क्या नहीं होगा। अनेक दृष्टान्तान प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम प्रदर्श्य अनेक दृष्टान्त देखा रहे दृष्टान्तिक एवं ज्ञानम किम न ज्ञान से तो आकार वाला होकर विषय आकार हो क्यों नहीं होगा। उक्त दृष्टान्त अनुसार न सतो ज्ञान से आकार वत्वे भी ज्ञान में आकार होने पर ही विषय आकार भजन संभवात न भ्रांते निरालंबनता, इसे ब्रह्म ज्ञान निरालंबन ये बात नहीं है, ब्रह्म ज्ञान आकार वाले हो तो भी विषय आकार हो तो क्या पति। तरी तस्य सालंबनत्वात् घटादिधिवत यथार्थ्यात् अभ्रांतिता, यदि ज्ञान सालंबन हुआ घटादि ज्ञान के समान यथार्थ हो जाएगा भ्रांति नहीं होगी इति आशंका। नापि नापि व्यभिचरेज ज्ञानम यदि स्मर्तव्य पृष्ठगम साक्षाद्वस्त्वेक निष्ठत्वाद् यथेयं शुक्तिकामतिः। यदि स्मर्तव्य पृष्ठकं ज्ञानं व्यभिचरेत् नापि यदि स्मर्तव्य स्मर्ते के पृष्ठकम तदि ज्ञानम न व्यभिचरित साक्षात वस्तुएक निष्ठत्वाद वस्तुएक निष्ठत्वाद स्मर्ते व पृष्ठकम ज्ञानम व्यभिचार नहीं होगा। यथेम सुक्ति का मति सुक्ति ज्ञान जैसे यथार्थ है स्मर्तव्य पूर्वक होगा ज्ञानम व्यभिचार नहीं होगा अप्रमाण नहीं होगा। स्मर्तव्य रूप्यादि अर्थ तम विषय कृत सम्यक रजतधिवत स्मर्तव्य रूप्यादि अर्थ तम विषय कृत्य सम्यक रजतधिवत सम्यक रजत ज्ञान हो गया स्मर्तव्य रूप्यादि अर्थ रूप्यादि अर्थ रजतधिवत मतु क्या हाँ रजतधिवत स्मर्तव्य रूप्यादि अर्थ। रजत ज्ञान में सम्यक रजत ज्ञान में अर्थ रजत है, इस बार स्मर्तव्य रूप्यादि अर्थ स्मरण का अर्थ, स्मर्तव्य रूप्यादि अर्थ तम विषय कृत सम्यक रजत अर्थ। स्मर्तव्य रूप्यादि है उसका तो विषय स्मृति का विषय हुई होगा सम्यक दिवत भ्रांति ज्ञान स्थितम चेत। अच्छा भ्रांति ज्ञान यदि ऐसे मानेंगे कि सम्यक रजता विषय अर्थ को मान करेंगे तरी प्रामाण्य न व्यभिचारे थे सब प्रमाण होगा। अबाधिता संदिग्ध अपरिचय वस्तु विषयत्वात्, अबाधित असंदिग्ध अपरिचय वस्तुत्वात् शुक्ति ज्ञानवत्, अतः भ्रांतेर अमानत्वाद याथार्थ युगात कल्पित विषय। तो यदि भ्रांति सा हो तो प्रामाण्य न भविष्य तो प्रमाण हो जाएगा। यदि पहले शंका क्या सालंबनत्वाद घटाधिवत याथार्थ्याद अभ्रांति, यदि ब्रह्म ज्ञान सालंबन हुआ घटादि ज्ञान के समान, ये स्मृति के लिए या भ्रम के लिए भ्रांति, भ्रांति भ्रांति के लिए ठीक है। यदि सालंबन हो तो यथात नापि यदि स्मर्ते के पृष्ठगम साक्षात वस्तु एक साक्षात वस्तु एक निष्ठत्वाद यथेम सुक्ति कामति तथा ज्ञानम न व्यभिचार, ज्ञान व्यभिचार नहीं होना चाहिए। यदि सम्यक ज्ञान के समान टीका में दिया क्या स्मर्तव्य रूप्यादि तम विषय तो सम्यक रजत धिवत, सम्यक रजत धि के समान जैसे ज्ञान अभ्रांति है। ब्रह्म ज्ञानम यदि स्मर्तव्य रूप्य को विषय करके है भ्रांति ज्ञान है तो वह प्रामाण्य होगा, प्रमा होगी, अप्रमा नहीं होगी, अनभ्यविचार अबाधित असंदिग्ध अपरीक्षा वस्तु विषय अबाधित अर्थ सम्यक है, संदिग्ध ने अपरीक्षा वस्तु विषय ब्रह्म ज्ञान सुक्ति ज्ञान के समान। अतः भ्रांतेर अमानत्वाद ब्रह्म ज्ञान तो अप्रमाण है, अप्रमाण से यथार्थ नहीं होगा। यदि ब्रह्म ज्ञान ऐसे अर्थों को विषय करके होता तो यथार्थ होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, किंतु ब्रह्म ज्ञान प्रमाण नहीं, यथार्थ नहीं हो सकता है, इसलिए मानना पड़ेगा ये सम्यक विषय को रजत को विषय करके ब्रह्म ज्ञान होता है ऐसा नहीं होगा। हठस्थ रजत को विषय करके ज्ञान, सम्यक रजत को विषय करने वाले ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं, तो फिर विषय तो होगा, क्या विषय होगा, कल्पित विषय तो नहीं सालंबन था, ब्रह्म ज्ञान सालंबन हुआ किंतु आलंबन सत्य नहीं है, सत्य होगा तो प्रमाण होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान है सत्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, इसलिए आलंबन सत्य नहीं है, आलंबन कल्पित मानना पड़ेगा। भ्रांतिरपि मानत्व अंगीकाराद अमानत्वासिदि, अभी सिद्धांत ने क्या कहा, ब्रह्म ज्ञानी अप्रमाण है इसलिए आलंबन उसका कल्पित मानना पड़ेगा, सत्य नहीं, सत्य यदि हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान परमात्म हो जाए। अभी पूर्व विषय कहता है ब्रह्म भी प्रमाण है, अंगीकारा तो अमानत्वासिदि अमान नहीं तो विषय सत्य हो, न च प्रत्यक्ष विज्ञानात् स्मृतिर्भेदम लभे मही प्रध्वंसातस्य नात्वर्थस्पर्शिनी स्मृतिः। यहाँ जो स्मृति आया भ्रांति के लिए, स्मृति शब्द भ्रांति विषय ठीक है, न च प्रत्यक्ष विज्ञानात् भ्रांतिर्भेदम लभे मही, प्रत्यक्ष ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में भेद कुछ नहीं होगा। यदि ब्रह्म ज्ञान भी प्रमाण है तो प्रत्यक्ष ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में कोई भेद नहीं रहा। प्रध्वंसा तस्य च अर्थस्य, तस्य च अर्थस्य प्रध्वंसात् नष्टार्थे स्मृति दर्शनाच न सार्थत्वम् तस्य इतः प्रध्वंसात्, सार्थ नष्टार्थे स्मृति दर्शनात् सार्थत्व न तस्य इतः प्रध्वंसात्। हाँ अर्थ भी उसका है नहीं स्मृति ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान जो पहले देखा था उसका स्मरण हुआ, स्मरण के ब्रह्म ज्ञान होगा तो अर्थ तो नष्ट हो जाता है, अभी नहीं है, नहीं होने पर भी ज्ञान होता है। इसे जो ब्रह्म ज्ञान हुआ अर्थ वाला, अर्थ विशिष्ट नहीं, अर्थ के बिना ब्रह्म ज्ञान हुआ। प्रत्यक्ष विज्ञान स्मृति नहीं प्रध्वंसा तस्य चार्थस्य अतो स्मृति अर्थ स्पृष्टि न, स्मृति का अर्थ भ्रांति, अर्थ को स्पर्श करने वाला अर्थ विषय का नहीं है, उसका अर्थ नष्ट हो गया। पर जो स्मरण करके अर्थात अतीत अर्थों को स्मरण करके ब्रह्म ज्ञान जो मानते हैं। 65 तत्या मानते मान भ्रांति भेद आसी थे उत्सर्ग तो ज्ञान मात्र प्रामाण्य भी, सामान्य ज्ञान मात्र में प्रमाण होने पर भी जो बाध हो जाता है अप्रमाण होता है, बाधा देना क्वचित प्रामाण्य मिति विभाग सिद्धि अर्थ, सामान्य ज्ञान प्रमाण होने पर भी बाध होने से अप्रमाण्य है। इतस्य यथार्थ भ्रांति, क्योंकि प्रध्वंसाद तो अर्थस्य भ्रांति अर्थस्य ज्ञानेन नाशात, भ्रांति अर्थस्य ज्ञानेन नाशात, ज्ञान होने पर अर्थ का बाध हो गया, नाश हो गया। न साव भ्रांति अर्थस्य ज्ञानेन नाशात, बाधित तो हो जाता है। नशा वस्तु विषय करोति, वस्तु नहीं जो नष्ट होता है तो वस्तु नहीं, नशा वस्तु विषय करोति अतस्तस्या युक्तम अयथार्थत्व, भ्रांति अर्थ से ज्ञान नाशात, ज्ञान से अज्ञान का नाश और अर्थ का नाश, क्योंकि अज्ञान ही परिणाम होता है अर्थ विषय कर नष्ट होने से वस्तु विषय तो कल्पित होगा अयथार्थत्व। अतस्तस्या युतम अयथार्थत्व, भ्रांतेर अयथार्थत्व समर्थन न अज्ञान कार्यत्व निर्धार्य तदर्थमेव मिथ्या ज्ञान इतर ज्ञाने हेत्वंतरम आह, भ्रांतेर अयथार्थत्व समर्थन, भ्रांति अयथार्थ हुआ अयथार्थ होने से अज्ञान कार्य निश्चय हुआ, तदर्थमेव मिथ्या ज्ञान इतर अज्ञान हेत्वंतर मह, मिथ्या ज्ञानात इतरत अज्ञानम, अज्ञान मिथ्या ज्ञान से इतर है अन्य है, कोई मिथ्या ज्ञान को अज्ञान अज्ञान नहीं मानते हैं, मिथ्या ज्ञान से भिन्न, मिथ्या ज्ञान ज्ञानात इतरत यद अज्ञानम तस्मिन हेत्वंतर मह, अज्ञान में दूसरे हेतु देते जो अज्ञान मिथ्या ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से भिन्न है, कहीं कहीं अज्ञान को मिथ्या च तद अज्ञान से मिथ्या ज्ञान कहते, अभी जो विचार चल रहा है मिथ्या ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान लेकर के ब्रह्म ज्ञान से इतर अज्ञान, किंतु किंतु तदिति जिज्ञासुर निषिद्धेप्यन्यथा ग्रहे तावतो व्यवधानत्वाद बुभुत्सा च न युज्यते, अभी यह स्पष्ट है मिथ्या ज्ञान से भिन्न अज्ञान के लिए ये प्रमाण युक्ति, कैसे ये सर्प नहीं है, भूछिद्र नहीं है, दंड नहीं है, जलधार नहीं है, सब निषेध होने पर भी जितना अन्यथा ग्रह सो का निषेध हो गया, निषेध होने के बाद भी बुभुत्सा रहती बुद्ध मिच्छा, किन तद यदि ब्रह्म ज्ञान ही व्यवधान है, ब्रह्म ज्ञान का निषेध हो गया तो फिर बुभुत्सा नहीं होनी चाहिए, बुभुत्सा है मतलब बुद्ध मिच्छा है तो उसका कारण अज्ञान है, किंतु एतद् जिज्ञासुर अन्यथा ग्रह निषिद्ध है, अन्यथा ग्रह का सो निषेध हो गया, निषेध होने पर भी जिज्ञासु है तावत तो व्यवधानत्वाद, मिथ्या ज्ञान यदि व्यवधान है सारे मिथ्या का निषेध हो गया, व्यवधान चला गया नहीं होने से क्या होगा, भूसा च नहीं युजते, भूभूसा नहीं होनी चाहिए, मिथ्या ज्ञान व्यवधान चला गया तो ठीक है। मैम 64 आप्तोक्त्यादिना मित अन्यथा ग्रह का निषेध कैसे होगा, स्वयं देखा नहीं तो आप्तवाक्य से अनुमान से हो, आप्तोक्त्यादिना रूप्य सर्पादि मिथ्या ज्ञान निषिद्ध है भी, मिथ्या अन्यथा ग्रहण का निषिद्ध हो गया, फिर भी अधिष्ठान साक्षात्कार नहीं हुआ तो साक्षात्कार पूर्व किम एतदिति ज्ञातुम इच्छा तो या बुभुषा, जाने की इच्छा की तो फिर है क्या है, सर्प नहीं भूचित्र नहीं माला नहीं दंड फिर है क्या, बुभुषा वर्तते सा वस्तु व्यवधिभूत अज्ञान अनभ्युपगमे, वस्तु का व्यवधायक अज्ञान यदि नहीं मानेंगे भूषा नैव युज्यते, क्योंकि मिथ्या ज्ञान मात्र ही वस्तु ने व्यवधान विष्टम, जो कहते मिथ्या ज्ञान ही व्यवधान, मिथ्या ज्ञान स्वर्ण निषिद्ध हो गया तो वे भूषा क्यों होती है, तस्य निषिद्धत्वात्। अतो वस्तु व्यवधानम अनाद्य अज्ञानम बहुषा निदानम उपेयम, इसलिए वस्तु का व्यवधान अनाद्य अज्ञान मानना पड़ेगा जो भूषा का कारण, नहीं तो सारे मिथ्या ज्ञान निषिद्ध करने पर भी भूषा रहती है तो भूषा के द्वारा किसकी निवृत्ति होगी, अज्ञान, अज्ञान है तो भूषा बुद्धिमिशा, ज्ञान होने पर बुद्धिमिशा नहीं, और भी हेतु इतस्यात् मिथ्या ज्ञान इतर अज्ञान सुक्ति के सुक्ति के यमिति युक्ते यथार्थं प्रतिपद्यते रजतादन्यथा ज्ञान प्रतिषेधारिते पिहि यम सुक्तिका इति युक्ते रजतादि अन्यथा ज्ञान प्रतिषेधारिते पिहि यथार्थं प्रतिपद्यते। पहले क्या कहा था, मिथ्या ज्ञान से निषेध करने पर भी भूषा रहती है, अभी मिथ्या ज्ञान का निषेध नहीं करेंगे, सुक्ति के यम ये कहा, ज्ञान यथार्थ आप्तवाक्य सुक्ति के यम इतने कहने पर यथार्थ प्रतिज्ञान हो जाता है, रजतादि अन्यथा ज्ञान प्रतिषेधाधृत रजतादि अन्यथा ग्रजन प्रतिषेध के बिना सुक्ति के यम कौन से यथार्थ ज्ञान हो गया, और कोई भूषा नहीं कुछ नहीं, अपने आप मिथ्या ज्ञान बाधित हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान का निषेध नहीं प्रतिषेध नहीं करने पर भी अधिष्ठान ज्ञान हो गया तो परा हो गया, जो ज्ञान का नाशक 66। यम सुक्ति रज्जु रेशा अलग अलग स्थल को लेकर इत्यादि प्रयोगे रूप्य सर्पादि अन्यथा निधि निषेधम बिना, अन्यथा ग्रह का निषेध नहीं हुआ, श्रोता सुक्त्यादि तत्व व्यक्ति अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, व्यवहार भूमौ अधिगतम व्यवहार में दिखा गया, सुक्ति ज्ञान हो गया, सुक्ति तत्व को जान लिया, तन्नांतरिकत्वेन तद अज्ञान ध्वस्त्या तद्धि निर्वर्तते, तो अज्ञान ध्वस्त्या अज्ञान ध्वस्त्या तद्धि अन्यथा ग्रहण तो अवश्य में भी अज्ञान नष्ट हुआ तो मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाएगा, तद्धि निवर्त तद्धि मतलब अन्यथा ग्रहण, तन्निवृत्ति से प्रतिषेध दिया अनुद्यते। कहीं कहीं जो कहते नेद रजतम नहीं यम सुक्ति न रजतम यम रज्जु न सर्प, न सर्प करके जो निषेध किया जाता है वो तो अपने आप ही सुक्ति ज्ञान हुआ तो रजत ज्ञान सिद्ध हो गया निवृत्त हो गया, रज्जु यम ज्ञान हो गया तो सर्प भी निवृत्ति होगी, न सर्प जो कहा उसके द्वारा अनुवाद हुआ किसका निषेध के द्वारा अभाव का, तद अज्ञान ध्वस्त्या रज्जु के अज्ञान के ध्वस्त होने से तद ही निवर्तते सर्पादि दि निवर्तते, तनिवृत्ति सर्पादि की जो निवृत्ति है प्रतिषेध दिया अनुद्यते, न सर्प न भूचिद्र न जलधारा इत्यादि। मिथ्या ज्ञान इतर अज्ञान अभावे, मिथ्या ज्ञान से अन्य जिद अज्ञान नहीं होगा, सुक्त्यादो मिथ्या ज्ञान उदय बिना सम्य ज्ञान जायमान अनर्थ कौन चाह, अभी यदि मिथ्या ज्ञान से अतिरिक्त अज्ञान नहीं मानेगी सुक्ति को सुक्त्यादि में यम सुक्ति यथार्थ ज्ञान कभी होता है या ब्रह्म होने के बाद ज्ञान होगा, ब्रह्म के बिना यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान के बिना यथार्थ ज्ञान कभी हुआ, वो यथार्थ ज्ञान व्यर्थ है, व्यवधान क्या है यथार्थ ज्ञान के लिए, अज्ञान यदि नहीं मानेंगे, अज्ञान माने तो अज्ञान व्यवधान है तो यथार्थ ज्ञान सा सुक्त्यादो मिथ्या ज्ञान उदय बिना सम्य ज्ञान जायमानम, सम्य ज्ञान जो हुआ अनर्थक सात तस्य व्यवधायक अभावे, तो सुक्ति में कोई व्यवधान नहीं है, स्वसत्ताएँ प्रकाश अव्यविचार, तो प्रकाश अव्यविचार होता है, अत्व मानना पड़ेगा, कोई व्यवधान मानना पड़ेगा। वहाँ क्या व्यवधान? अज्ञान मानना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान तो नहीं। अत्व अनादि अज्ञानम, अज्ञान से मिथ्यादि अर्थांतर भी न तद हेतुत्व सामान्यादि त्रय से कहते अज्ञान मिथ्या ज्ञान के हेतु हो अर्थांतर नहीं, मिथ्या ज्ञान से भिन्न है अज्ञान, ये तो ठीक हुआ, किंतु मिथ्या ज्ञान के हेतु नहीं होगा अज्ञान। न तद हेतुत्व मिथ्या ज्ञान हेतुत्व अज्ञान से न सामान्यादि त्रय से अन्य व्यतिरिकाभ्याम तथात्वाद, सामान्यादि त्रय ही मिथ्या ज्ञान हेतुत्वात् अन्य व्यतिरिकाभ्याम, पहले कहा था आगे दूसरा करेंगे, अब इसको देखाते हैं। इत आशंक्य व्यतिरिक अभाव, व्यतिरिक अभाव कहते व्यतिरिक नहीं है, सामान्यादि त्रय नहीं तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, ये बात नहीं। नील नीलोत्पल दलाभं खं सामान्येतर वर्जितम् न पश्ययुस्त्रया सत्वान् नहि तच्चाक्षु संयतः। सामान्येतर वर्जितम् नीलोत्पल दलाभं खम् त्रया सत्वात् न पश्येयु नहीं यतः तत्चाक्षुषम नहीं है। आकाश में नीलोत्पल दलाभम खम ऐसा ज्ञान होता है, वह सामान्य विशेष रहित तो आकाश में कोई नहीं है, न पश्येयु नीलोत्पल आकाश का ब्रह्म ज्ञान नहीं होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान होता है नील दिखता है आकाश, वहाँ जो होता है सामान्य विशेष नहीं होने पर भी ब्रह्म ज्ञान होता है। सामान्यादि त्रय ब्रह्म ज्ञान है जनक, यहाँ सामान्यादि नहीं होने पर ही ब्रह्म ज्ञान होता है। आकाश में क्या सामान्यादि? सामान्य विषय दर्श्य अभी सामान्य, उसमें कोई रूप नहीं, रूप नहीं होने पर दिखता है ब्रह्म ज्ञान होता है। किसके सादृश्य के माने सामान्य दर्शन विशेष आदर्शन स्मरण आरोप स्मरण नहीं होने पर भी नील असत नहीं तो चाक्षुषम, क्योंकि चाक्षुष नहीं, चाक्षुष ज्ञान हो तो उसके अनुसार स्मरण होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। अब बच्चा देखते हैं कैसे देखें? ब्रह्म ज्ञान तो होता है, रूप नहीं तो रूप विशिष्टत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होगा। जो ब्रह्म ज्ञान जो होता है सामान्य यात्रा वर्जित आकाश को नहीं देखना चाहिए। त्रय से भांति हेतुत्व नीलोत्पल दल सदृशम आकाशम बाला ना आकल ही हो, अविवेकी लोग आकाश को कहते हैं नीलोत्पल, क्यों? आकाश से सामान्य विशेष शून्यत्वाद, आकाश में कोई सामान्य विशेष ही नहीं, कारणतर अभावते जना नभो नीलम इति धीतरी न भ्रांति, कहते नभो नीलम इति धी को भ्रांति नहीं माने, यथार्थ मानेंगे सामान्य दित्र नहीं तो। इतिहास क्या कहते भ्रांति कैसे नहीं, नहीं चाक्षुषम यथ, चाक्षुषा तो नहीं होता है नील आकाश, अचाक्षुष निरूपे द्रव्य चाक्षुषधि भ्रांतिरव, अचाक्षुष निरूपे द्रव्य चाक्षुष ज्ञान होता है तो भ्रांति है, तो भ्रांतिरव तो अतस्मृत तद्धित रूप अभावती रूप बुद्धि ज्ञान से भ्रांति है। त्रयम बिना भ्रांति दृष्टिर, अभी जो आया था सेल्स में था नहीं, वो आगे निराकर्षते आया था, आज पाठ में आया है, अभी आज आया था, वहाँ आगे निराकरण करेंगे से बताया था, बासठ में। अच्छा अभी कितने पृष्ठ में चल रहा है? 51 में, हाँ 25। हाँ अन्य व्यतिरिकवत लोके कारण तो प्रसिद्ध है, सामान्यादि त्रय से भ्रमानुविधायित्व पुनरग्नि निराकर्षति, वही है ब्रह्म ज्ञान के लिए सामान्यादि त्रय अन्य व्यतिरिक के द्वारा निराकरण के निराकृत प्रस्ताव, यही है निराकर्षति। वो अग्रे अभी कहाँ है? 68 में आए ना, नहीं ये जो निराकरण किया ब्रह्म अनुविधाय के लिए सामान्यादि किस में? 68 में नील ब्रह्म ज्ञान होता है या सामान्य नैत होने पर, तो अग्रे जो निराकरिष्यति अग्रे का था 68 त्रयम बिना भ्रांति दृष्टि न तत्करणम न तत्करणम इत्यत्र दृष्टांतांतराणि आह कारण में। हाँ ठीक है, तो त्रयम भ्रम का कारण इत्यत्र दृष्टांतांतराणि देगी और दृष्टांत देते हैं। दिग् विभागादिवद व्योम प्रागयानंचर बहु तथा स्वप्ने नाना प्रपंचाढ्यं मिथ्या ज्ञानमृते त्रयात्। दिग्ग विभाग आदि दिग्ग विभागादिवत व्योम आकाश में दिग्ग विभाग प्राज्ञानम च रभु यत तथा रभु प्राग पूर्व दिशा में जाना। सपने नाना प्रपंचाढ़्यम नाना प्रपंच युत सपने मिथ्या ज्ञान रिते त्रयात मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तीनों के बिना सामान्य त्रय के बिना दिग्ग विभाग आदि व्योम आदिपद न तलमलिनत्व आदि आकाश में तलमलिन आदि है अधिक विभाग दृश्यते ही नभसी सामान्यादि विशेष भाव विरहिणी प्राची प्रतीच्यादि दिग् विभाग दिग् विभाग प्राची प्रतीच्यादि है। दिशो व्योम वस्तुअंतरत्व माना भवाद आकाश से व्योम या व्योम से आकाश कोई अलग है ही नहीं तो सामान्य है। तत्रैव धूम तुषारादि दिशा निशिता और धूम तुषारादि दिखता है आकाश में वही दिशा है तो उसमें नील उत्पलादि नील वर्ण दिखता है अधिक विभाग दिखता है। सभी तरह से प्रतिचिम दिशम आरभ्य प्राची दिशम प्रति गच्छति इति धीरस्ति प्रतिचिम दिशम आरभ्य प्राची दिशम प्रति गच्छति पश्चिम से आरंभ कर पूर्व को जाता है सूर्य। रात को पश्चिम अस्त हो गए सुबह पूर्व में आता है। दिन में तो गति है ना। ये ब्रह्म ज्ञान ले सकते हैं ये रात को नहीं रात को मानते नहीं रात को उदय पश्चिम में पूर्व में आता है तो गया। अर्थात दिन में भी पूर्व से पश्चिम जाने पर भी किसको भ्रम हो सकता है ये पश्चिम से पूर्व जाते हैं इसे भ्रम भी हो सकता है। एक महात्मा है था बोले स्थान में तो क्या है उत्तर एक सामने तो उत्तर होता है उत्तर होता है नहीं हाँ हाँ सामने सामने पूर्व होता है तो यहाँ उत्तर से उदय होता है। बोला यहाँ कुछ है उधर उत्तर से दिशा है उदय होता है मेरा ऐसा कुछ सामने पूर्व है ना वो सामने तो पूर्व होना चाहिए किंतु वो सामने उत्तर होना चाहिए सामने पूर्व है पूर्व सामने उदय होता है मतलब घर के सामने क्या दिशा होना चाहिए उत्तर होना चाहिए किंतु यहाँ पूर्व दिशा से उदय होता है यहाँ सामने उत्तर है तो सामने मतलब सूर्य का उदय उत्तर दिशा से हो रहा है क्योंकि घर के सामने है ना उसका घर के सामने उत्तर दिशा है। वो बीएससी पढ़ता था छोड़ कर आया था थोड़ा समझदार अपने को समझता था तर्क बोलता है भड़ा जोड़ करके क्या आप भी सका तो घर के सामने क्या होना चाहिए। देखो यहाँ से सामने उत्तर होता है उत्तर से सूर्योदय होता है ये स्थान में कुछ गलती है उत्तर से सूर्योदय होता है इसी प्रकार किसी को भ्रम होगा भ्रम उत्तर से उदय होता है करके ये दिशा व्यमन वस्तुअंतर प्रतिचित गच्छति स्वप्ने विविध प्रपंच सहिता इत्यादि न च तत्र सर्वतः कारणत्रय संपादम वहाँ कारणत्रय होकर के मिथ्या ज्ञान क्या है अतः व्यतिरेक अभाव न तस्य भ्रम हेतुता मिथ्या कारणत्रय के बिना ब्रह्म ज्ञान हुआ तो व्यतिरिक्त सच्चा नहीं हुआ, इसे का हेतु नहीं हुए। ओ